الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كيد پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حديثون وزاحت روانه او په هغه سلسله کې موږ څلېرشتم نمبر حدیث ته رسېدلي وو. څلېرشتم نمبر حدیث هغه عظیم الشان حدیث چې هغه ابو ذر غفاري رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بیانوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې له چا نه بیانوي؟ د الله نه. نو حدیث قدسي دی. خو موږ دلته یو فایده ذکر کړې وه چې د دې حدیث په سند کې څه چللی؟ شام والا ټول دمشقیان دي، او دا د شام والا دپاره د عزت خبره ده او د هغوی سره اوچت سند دا دی. نو د امام نووي رحمه الله نه واله د ابو ذر غفاري پورې ټول دمشقیان دي، د شام اوسیدونکي دي. د دې حدیث په باره کې ابتدایي خبرې هغه ښه تفصیلي بیان شوې وي او دې سو جملو وضاحتم شیو. الله وی: یا عبادی، ای زما بندگانو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ما بخفل زن بندی ظلم حرم کرده، و جعلته بینکم محرما، او ستاسو پا منسکی مم حرام گرزوله ده، فلا تظالمونو پیوب البندی ظلم مکوه. یا عبادی کلکم ضالون الا من هدیتو، ای زما بندگانو تاسو ټول بیلاری یې مگر هغه څوک چې زه ورته هدایت ورکم. فاستهدوني اهدیکم، نو زما نه هدایت غواړئ زه به دله هدایت درکم. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته، ای زما بندگانو تاسو ټول وږي یې مگر هغه څوک چې زه له خوراک ورکم. فاستطعموني اطعمکم، نو زما نه خوراک غواړئ زه به دله خوراک درکم. دیجې پوری خبرې شی وکنه او د هرې جملې وضاحت شو. نو کله چې هدایت ذکر شو چې هغه روحاني رزق دی او بنیادی رزق دی، نو پاکی پسې بیا بدنی رزق چې بدن کم رزق ته ضرورت لري د هغې تذکره وشو. کلکم جایا، د ټول د آدم د بچی چې د انسانان د ټول وږي، مگر دا چې الله یې مالک او چې الله ول رزق نه ورکوي او یې الله نه مړی، نو نه مړیږي. کله دې سیمې چې یو سړي سره مال او رزقی خو مړیږي نه، کله دې سیم کې نو الله وایي زما نه رزق غواړي زه به دله درکوم. د رزق کنجیانې د الله په لاس کې دي. رزق ورکوونکی هغه رب دی، ذکر الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مانی دی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د خپل بندګۍ لپاره. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا، الله ما رضي من رزق نه دی غوښتلی د خپل ځان لپاره یا د دوی لپاره. دوی لپاره هم الله رزق نه دی غوښتلی. ان الله هو الرزاق، الله رزق ورکوونکی دی. رازق یې نه دی ویلی، الرزاق مبالغه پکې ډېره ده، الله ډېر رزق ورکوونکی دی. نو بیا په دغه باندې اکتفا نه دی کړی. ذو القوة المتین، د لوی طاقت خاوند دی، د مضبوط طاقت. دې ته پکې اشاره ده چې الله خو رزق ورکوي، خو رسۍ به ټولو ته څنګه؟ نو الله وایي دغه په ما پرېږده، زه استری پورې رزق نه ورکوم. د رزق ورکولو سره الله وایي زه د لوی طاقت خاوند هم یم، هر چا ته رسۍ. ښه بېغمه ژوند تېروه، ښه بېغمه ژوند تېروه، د الله بندګي کوه. ها لږ ډېر اسباب لټوه، اسباب نه بغیر هم کار نه کېږي. دا موږ ته شریعت دا خبره خولې، رزق الله ورکوي ته به اسباب لټوې، او دا به دې عقیدې چې د اسبابو هم الله تا ته اسانوي. سایز کمال په دې کې نشتی، ذره برابر کمال په تا کې نشتی. که ته دا ووایې چې دا زما کمال، او ما انګلیش ویلی دی، یا زه انجینیر یم، یا زه مولا یم، یا زه مفتی یم، یا زه ښایسته یم، یا اوچت نسب والم، دا قصې ټولې سیډ ته کېده. ډېر اوچت خلک، ډېر اوچت نسب والا، ډېر زورور، ډیر تعلیم او څه موږ لیدلي په دې ملکونو کې غریبانه دیاړیا نه کوي او ډیر جاهل او امپړ چې په مجلس کې کینی ته به غزېږي او ټولېږي به چې الله دې به ګوره کومه ناروا وسره ویلي او هغه کروڑپتي لکپتي ډیر دي چې موږ لیدلي ما په خپلو سترګو لیدلي چې کروڑپتي انسان یې او په کاغذونو باندې دستخط کې دستخط ولنه ورځي ګوته پې لګوي او هغه کروڑپتي لکپتي نو دا کیسې به نه کوي چې لکه څنګه چې قارون دا خبره کړې وه چې دا بھائی زموږ سره پوهه ده او موږ ته پته چې الله به راکې دا قسمه خبرې به بالکل نه کوي چې زه او زه ته ایسوم نه چې الله د لری زخ نه در کوي که نه والله که زره دې پیدا کړې بیا ووایه زره او چې الله یې دله در کوي که نه په کور کې به پروت یې په یو ټیلیفون باندې به ته په لکهو ریالونو روپۍ ګټې په معمولي منډه پاو سات منډه باندې به ته په لکهو روپۍ ګټې او بل طرف ته یو غریب سحر لاړ شي په توره تیاره د شپې رای شي پنځوس او شپېته ریالې راوړي ځان سره نو رزق تقسیم شوی دی په دې باب کې ښه مطمئن اوسه لږ ډېر محنت کوه لږ ډېر ویما لږ ډېر مطلب دا دی چې بالکل پسینخله هم چې هر څه پرېږدي عبادت کوه د الله بندګي د الله کوه د خلکو سره غم خادیانی کوه د خلکو سره راشه درشه کوه ښایسته ژوند تېروه د ژوند نه مزې واخله د بچو نه مزې واخله د ښځې نه مزې واخله ورسره د رزق اسباب هم لټوه سحر او ماښام په ځان مه وکوه ځمکه او اسمان په ځان مه وکوه چې زه به زور ډېر ورکړم نو پیسې به ډېرې میلاو شي او دین به پرېږدم پیسې به میلاو شي عجیبه خبره ده رزق لټوم او د رزاق سره مې رابطه نشته رزق غواړم او د رزق ذات سره مې رابطه نشته دا ډېره ناشنا خبره ضرورت یې رزق څه دی او څوک چې رزق ورکړي د هغه سره رابطه نشته او منډې په هغه چا پسې وي چې هغه ځان له هغه ذات ته محتاج دی په رزق کې د کوم ځینه به تا ته رزق ملاو شي او د کوم ځینه به پکې برکت راشي او دا یاده که دا خبره ما مخکې بیان کړې وه تاسو ته رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې دا پسې مرګ ګرځي رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې دا پسې مرګ ګرځي او که تا نه رزق خطا شو ته چې نه خطا کېږي بالکل مطمئن اوسه مرګ به موږ ټولو پسې دی که نه دی خلاصې تشتي دقه شه رزق دی دغه شان هغه نصیب دی کوم چې الله زموږ لیکلی دی او موږ ته رارسي او که ته یېرېږي چې دې زمانه به خطا شي که تا نه خطا شي خو ته خو ترې نه خطا کېږي او الله ستا په نصیب کې لیکلی مطمئن ژوند تېروه په الله مضبوط یقین ساته د یو څو نقاط یاد کوي مضبوط ښایسته ژوند تېروه په الله باندې مضبوط یقین ساته د ژوند نه مزې واخله یو څو ورځې ژوند دی یو څو ورځې ژوند دی سر دومره مه ستړی کوه چې خپل آخرت تباه کړې او د خپل دنیا نه خوند وانلې دومره مه کوه کوه دومره چې څومره ضرورت دی او چې څومره دې ضرورت وي هغې همره منډه وه چې زیات وایي ستړی کېږي به او دا راته بله فایده ذکر کړو الله په سورت بني اسرائیل کې دا خبره ذکر کړې ده من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله وي څوک چې دنیا غواړي دی نه دي ویلي چې زه ورته ورکوم دا الله نه دي ویلي الله وي څوک چې دا دنیا غواړي ورکوم څومره چې زه وغواړم او چاله چې وغواړم بیا به کومه خبرې دي یعنی منډه ټول ومنګه ملاویږي چاته د چا دپاره چې الله وغواړي او څومره چې وغواړي دا خبرې دواړه یادې کړه د چا دپاره چې الله وغواړي او چې څومره الله وغواړي نه د دې نه کمیږي نه د دې نه زیاتېږي یو سړی به ماته ووایي چې ته یعنی دا وایي چې دنیا پرېږده موږ دا نه دي ویلي بلکې موږ خو په دې رد کوو دا خو د تصوف مذهب دی ها موږ په دې رد کوو چې دنیا خپل مقصد مه ګرځو آخرت د هغې د لاسه مه تباه کوه دا اوزار یې ذکر ویل او دا خو د قرآن او د حدیث نه معلومه خبره ده څه پټه پنا خبره هم نه ده نو ښایسته ژوند تېر کړه په الله مضبوط یقین ساته او د دې ژوند نه مزې واخله هغه مزید چې هغه د شریعت په حدودو کې دن نه دي او سلورما خب مور جون تیروا مور جون چی سوک دینا تو پوسو کی الحمدللہ ہر وقت موسکی الحمدللہ چی تک غریب او فقیری او خلقوی چی یردہ لک پتی او کرو پتی دی دیسی جون دیسی معاملات ہمیشہ موسکا ہمیشہ خندہ الحمدللہ او بش اللہ بے اوکی چھوئے دے بس اسان خبر ہے مروڑا خبر ہے سبا گورا ور سبا حلش نن کیی کنا زمان ربی ختمی اگه کئی کنا دا ہر سبا وش دا سی جون تیروا مزیو اخلا دی جون زلد دی اخوڑو زان دی اخوڑو خوب دی نشتی مزی دی نشتی خنده دی نشتی بچو سر جون نشتی دا خلی سر جون نشتی اللہ نشتی پیغمبر نشتی حدیث نشتی قرآن نشتی علم نشتی موز نشتی او دست نشتی دستی چی جون تا تیره پس سلفو که پیو کس پسی پیو علیم پسی او سی زمان دا ذهن ناغ نموه تو او کچرت بیارا تایب شده بیاره تو بیم پا اگه پسی او کس راگه نو شکایتی و تا کو چی بچی می دیر زیاد تیو دای دیو دگای دیو لگیو آگه او تی گورا خبر مو گدوا ستا پا بچو کی چی دا کم و رزق پا اللہ بانی نده اگه مال راولا دا گوی کفالت بزیو که بس آگه او تا ریان دی خلیتا ولکتو چی دا دوستو دا نزمون پیل رزق دی موری اللہ غسی اللہ وی زمان رزق واری زید اللہ درکوم دا اللہ نخوی واری تاکو اللہ تا چی صحابه کرام و تابعین و سلف و صالحین و دا اللہ نخوی بدو اگانو که مال گم گفت یا اللہ مال گراکا و یا اللہ پلانی شراکا دا بیم دا اللہ نخوی گفت دا سی دا بوی دا اللہ سر رابی تا کم و رستا اللہ تا جلیلی چی مال رزق راک کم و رستا اللہ تا جلیلی چی اللہ زمان پر رزق کی برکاتو آچو خود که دنیا پسی مندی دو پو دنیا والا پسی مندی او پر خود دی آگا سوک چی رچا بلاس کی رزق تا بی اللہ وی چی یا عبادی اے زما بندگانو کلکم عار تاسو طول لگڑی ای اللہ من کسوتو مگر آگا سوک چی زوت جامع وروا چوم فستکسونی اکسوکم نو زمان جامع واری زبدل جامع درکم کله چې رب العالمین هغه خبره ذکر کړه چې هغه د بدن خوراک ته نو سی وبلې خبرې لراغه چې هغه د بدن سره تعلق ساتي او هغه د بدن پټول دي انسان چې دنیا ته راشي نو لګړي د رب العالمین دا احسان دی او انعام دی د آدم په بچو باندې چې دوی له لباس ورکړی سورة الاعراف کې الله دا نعمت را یاد کړی دی د آدم بچو ته چې ما تاسو له لباس درکړی یواری سوآتکم وریشا داسې لباس مې له درکړی الله وایي چې ستاسو پې عورتونه هم پټ دي او دوی هم ښایسته پکې مختاري دا اوس د الله څومره اوچت نعمت دی عورت پټ شو یو انسان با عزت با وقار پاتې شو نو دویم ښایسته پکې مختاري که دا لباس نه وی نو دا انسان هم به څنګه ښکارېدی څومره بد به ښکارېدی خو دا عورت او نور چې په بدن کې څه کمی دی څه بدرنګي ده څه مسله ده ټول دې لباس کې پټ دي دا د الله سبحانه وتعالی بل نعمت دی بلدی ته اشاره ده والله اعلم چې ډوډۍ خو دې وخوړه رزق دل الله درکو خو داسې نه چې رزق د پکې داسې سرکشي راولي چې بیا لباس هم لري که او بېحیي په ځان کې راولي ځکه باقي پسې د لباس خبره وکړه او داسې ډېر خلک کوي چې په خېټه ماړی شي نو بیا څه شي بېحیا شي بیا چې په خېټه ماړی شي نو بے حیا شي بس په دې مسلمانانو کې هر وګړه مټي او ښه ښایسته لباس به استعمالوي او زور به جوړ کړی چېرته د انګریزانو ملک ته لاړ په دې باندې خو دا بس ځان وژني سم د انګریزانو ملک ولیعذ بالله سم یو پتهیې څه شی ورته ښکاري نو زور به جوړ کړی چې هلته ده او چې هلته لاړ شي او مالو گٹی او موڑ شی پخیٹ نبی جی کل کلی ترائش او ملک ترائش ناگا اگر لنون تک جنگی چوالی او اگر بوشت چوالی چی دا ترخونه او مٹی اور سب کیا خیر ندیو سموڑ شو بے حیاء شو اگر خپل لگا لباس اگر سے پری خود دیده پر چی رزقو تمیلو شی او خیت مڑش پری دا حیاء و پری دا لباس او پری دا شریعت خوچی سی خوچی دالر او پوندی نو رب العالمین چی دا لباس مگل را کرده او دا دی تذکیره پا دا رزق پا دی مسئله پسی اکڑا نو دی که اشاره دیتا دا چی کل دا انسان مور شی دیر کنه نو دی که بیسه پیدا شی سرکشی پا که پیدا شی او اگر دی شی چی دی بیا بی حیا شی او دویم اشاره پا که دیتا دا چی رزق لطوا خود رزق دا پار ازم بی حیا کوما قدرون دا تقوالی باسا چو که غریبی او که هر ملک تلاری مزدوری دی کولا او پیسی دی گتلی که اگر تا مسلمانانو با ملکی او که انگریزانو او خپل حیا بنا خرسه خپل دین بنا خرسه زکر ما تیو کس خبر کولا وی ما سبق وی یو وقتی پا فرانس که او وی ما سر یو علک و اغم سبق وی و اغم پختنو نوی منگ اوتل تا هو رلو نو اغا اوتل والا تا پوس که یال تا وی چی تک کم مذہب والے بیا که خوراکونه ہوتا ہوئی وی داگه نی تا پوسی که تک کم مذہب والے اگه او تیجی کرسچنی وی ما او تیجی زالی مدد تسوی وی مرب چو تاوی مسلمان بیر دا بسپک نظر گوری نو منگ تسو پای در جان تا مسلمان وائیو زکرسچنی ما او دا رزق دا پارا دا ڈگری دا پارا اللہ نے بس جواب ورکی زتل رزق دیمو گٹو ڈالر دیمو گٹو پاؤنڈ دیمو گٹو انگریزان بمل کی اسی گم او دین دلار ختم شو اللہ سر تعلقات ختم شو تسو گٹل تخوار سو بیلے دلتے دا فائدے ہے دا کئی دا لباس اللہ وی یواری سوآتکم پدی سر عورتونا پٹی نن سبا دا بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی چې ترقی دې ته وایي چې لباس څه شي لباس کم کوی شي ختم شي تنګ شي لنډ شي دې ته ترقی وایي او که چېرته دا ترقی چې یو زنانه لنډې تنګې کپړې اچوي او یو سړی لګړ توګړ په لارو کوسو کې ګرځي نو بیا خو دا سپي او دا خره دا خو د پوخانه په ترقی کېږي ځکه چې خو بالکل صحیح شی راځي سب خیال لے نو پلا رکی بروانی پڑک بازار کی اغلن جنگی بدا چولی زنگون نو بری او دکا لگڑ گونتا که بوشت بے چولی او پیول اس که بسر موبایلی ببل کو سر سگرٹ دبی او گاڑی تی امیل پروی تی او چی تو ترے سے تاجوب پر نظر گوری جدا نو تا توی دد زان لے مزاج دے جی بار ملکو نگی پاتی شو دا خود دیر تعلیم ابتو سڑے دے زه خو دیسې تعلیم رالم دیوال لی راچوم چې د انسان نه زناور جوړ کړو چې هلته تو څه وو انسان وو چې راغی دا شی ته جوړ شو غاړه کې پټه پرته ده او لګړ توګړ او دا حیا نشتي چې دلته زنانې دي دا حیا نشتي چې دلته بوډاګان دي دا حیا نشتي چې الله مینی دا حیا نشتي چې دلته کشران دي دلته ماشومانان دي نه دیسې تعلیم باندې کیسه لباس و لباس التقوى ذلك خير اللہ وی تقوى لباس ہوا چھوئے تقوى لباس پر دو قسم رہے معنوی لباس تا تقوى اگر سنگا چیزان کی تقوى پیدا کا حسی لباس تا تقوى یعنی ظاہر ہے کہ جکم لباس چھے چیزا دا تقوى پر طلبان دی پورے ہی دیسی کپڑے ہوا چھوئے چیزا جسم دان دہمونے دی پکی نخ کہہ رہی در نارینو دا پرم دا مسئله دا زنانو دا پرم دا نارینو زنانو طول دا پارا دا دا باز دا ووی وی زنو زنانو خویا چه نا ولی زنانو ولی چه لکه مطلب داری بازو دای چه نارینو لناروا دی او زنانو لسه دی روا دی نا الا دا کچه د زنانه د خاون په مخ کې چې وای باقي خپل مرزي چې خاون په مخ کې هر سکه هم عام خبره کوي. لباس تقوا دا د زنانه د پارم دی او دا د نارینه د پارم دی. او چې څومره درون لباس چې نو دومره به درون ښکاري، اول د الله په نظر کې او بیا د مخلوق په نظر کې به درونی. او دا لنډې او تنګې جامې او دا پیشنی میشنی او دا چې عورت پکې ښکاري، بلکې نن سبا چې رقم پینټونه راوتی دي، یعنی بالکل د جسم هر اندام بره ته جدا ښکاري ولیعذ بالله. او بیا پکې دغه پینټونه ده چې شاته نیم ولیدلي او نیم کوناټي ښکاري، دا بل سټایل دام وی جی دے دے وی دے خوی باہر ملک انجینئری کرے دے انجینئر جوڑ شو دا شے چھو اس پل عورتوں بھی شو پٹا ہو دے زمانگ زوانان پتنی شی کم طرف ترہ ہوا انتی اکثر او زمانگ زنانا کم طرف ترہ ہوا انتی دومر دے غرب نمتاثر او دومر دے انگریزان نمتاثر چ خپل عورت نه پټي، خپل عزت نه پټي، حیا او د حیا صدري گزار کړی شو. نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي او زموږ د ځوانانو او د زنانو د الله خصوصي حفاظت وکړي. او څوک چې زموږ زنانه یا زموږ ځوانان خرابول غواړي، نو رب العالمین دې دغه د چل پاک باندې واپس کړي. بیا الله وی چې اے زما بندگانو، انکم تخطئون باللیل والنهار، تاسو د ورځې او د شپې چې دی نو ګناهونه کوئ او خطاګانې دنه کیږي. وانا اغفر الذنوب جميعا، الله وی یو ځل نه دا ټول ګناهونه بخمه. فاستغفروني اغفر لكم، نو زما نه بخانه غواړئ زه به دله ګناهونه وبخمه. خا که څوک دنه دا سوال وکړي چې د خوراک او د لباس نه بعد دې خبرې سره څه مناسبت دی؟ بارک الله فیکم. چې کله یو انسان ته رزق میلاو شي او بیا ورته جامه میلاو شي او د الله په دې نعمتونو کې ډوب شي نو مستی پکې راشي، چې مستی پکې راشي نو ګناهونه کوي. نو ذکر دلته الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړه، انکم تخطئون باللیل والنهار، تاسو خطا کیږئ په ګناهونو کې پریوزئ د شپې او د ورځې. اوس رب العالمین به موږ خبر دی کنه چې دوی نه دا کیږي، دا کمزوري دي. وخلق الانسان ضعیفا، او انسان پیدا کړی شوی دی کمزوری. ذکر الله دقی نمخ که ویورید الله ان یخفف عنکو، الله غواړي چې په تاسو باندې دا بوج کم کی. نو ذکر دل توبې دعوت درکوي، ذکر تاته وایي چې زمانه بخنه غواړي چې د ګناهونو دا بوج تانه کم شي. الله ته پته دی انسان کمزوری، د دې نه به غلطي کیږي، د دې نه به خطا کیږي، د دې به خپه خوېږي. نو وایي ته د شپې او د ورځې لګیا ګناهونه کوي او زه د ټول ګناهونه الله وی بخبه. د الله سبحانه وتعالی فراخ رحمت دی چې الله سبحانه وتعالی ټول ګناهونه بخښي. سورة الزمر کې الله دا خبره ذکر کړې ده، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبره، اوایا زما هغه بندگانو ته چې ځانونو سره زیاتې کړی دی، زیاتې په دې طریقې سره کړی دی چې د الله نه فرمانیانې کړي دي. نو دوی ته دا ووایه پیغمبره، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه نه امیده کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله د ټول ګناهونه بخښي. ما تاسو ته قصې ذکر کړې وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې هغه بوډا کس راغلی او دا د وروزی دغه په دې سترګو باندې پاسه پرتی او دوی کې اسلام قبول کم، هر صبر الله معاف کی، وی هر صبر ته الله معاف کی. نو لګ دې سلاړو بیا واپس راغی، وی رسول الله زما گناونه او فجر او فجور او فسق او چې څه ټول به معاف کړي، یا که ټول به معاف کړي. نو رب العالمین مهربانه بادشاہ دی، او د توبې دروازې کولو کړي دي د هغه وخت پورې چې نور په کوم طرف راوخېږي، نور په مغرب باندې راوخېږي، د هغه وخت پورې توبې دروازه کولاو ته، او د هغه وخت پورې تاسو سره توبې موقع ده چې دا مری د روح سو پورې مری ته نږدې رسېدلی، د هغه وخت پورې تاسو سره موقع ده، او هر ګناه دې له بخې فاستغفرونی اغفر لکم، زمانه بخنه غواړي الله وي زبر بخنه وکړه. سبحان الله، زمنګ د رب څومره مهربان دی، یعنی پخپله موږ له دعوت رکی وي زمانه غواړي. دا شان د خالق دی، دا شان د الله دی چې موږ ته وي زمانه غواړي او په دې خوشحالي، او شان او حال د ادم د بچو د چې ست غواړي نو خپه کیږي، او د الله نه چې نه غواړي نو غوسه کیږي او خپه کیږي. تا ته وي زمانه بخنه غواړه، او عجیبه ده سبحان الله، بخنه موته غواړو، توبه موته وباسو، ګناهونه زمنګ معاف کیږي، فایده زمنګ ده، او خوشحالي دي په الله. څومره مهربان ولي، ځکه چې هلته الله په قرآن کې وایي ما يفعل الله بعذابكم، الله څه کوي ستاسو په عذاب باندې، تاسو له عذاب درکي الله ته څه فایده لري چې موږ له عذاب راکړي. که چېرته موږ صحیح ایمان راوړو د الله شکر ادا کړو، الله وي ولې موږ له عذاب راکړي؟ هسې خو الله چاله عذاب نه ورکوي. او نه رب العالمین دا صرف دا جهنم ډکوي چې بس هر څنګه چې دا ډک شي، نه، رب العالمین بار بار موږ له موقع راکړي، او غواړي دا چې دا انسانان د جهنم نه بچ شي. که چې شو انسان په خپله دا زور لګولی چې جهنم ته ځم، او مکه لارې را ټینګه کړي، او مکه کارونه را ټینګ کړي چې هغه انسان جهنم ته بوزي، نو بیا خو ده په ځان باندې په خپله حجت قایم کړي. د آسماني کتابونه الله ولې رالېږلي چې د انسانان د اور نه بچ شي؟ بیا د پیغمبران ولې رالېږلي چې دا مخلوق د اور نه بچ شي؟ د علما ولې پیدا کړي چې دا مخلوق د اور نه بچ شي؟ دا قسمه قسم نخی د خپل قدرت په هر څه کې ولی راخ کار کړی چې دوی بگی سوچ کی او زما اومنی او د جهنم نه بچ. دا ټول څه دی لپاره دی چې دا خلک دری جهنم نه بچ شي او لاړ شي جنت ته. نو هغه حدیث وته شو ته یې چې الله د انسان په توبه باندې او د بنده په توبه باندې دومره خوشحالي چې دا هغه سړي د خوشحالي نه هم زیات خوشحالېږي چې هغه په صحرا کې روان و، او اوختي ورک شو، په هغه اوښ باندې د هغه خوراک پروت و، څښاک یې پرې پروت و، او بیا هغه د ونې سوري ته پرېوت و، انتظار یې د مرګ شروع کړو چې بس مرګ به راځي او دلته به ختم شو، ځکه چې سورلۍ خو رانهسې ورکه شوې. ایک دم چې دوی کو تونه سورلې خو کې ولاړه، را پاسې چې یو کې سورلې ولاړه، دوی څومره خوشاله شوی، څومره بده خوشاله شوی، ځکه چې دوی انتظار دی رسکو د مرګ کو، او الله وته دا مصیبت نه دوتو لار پیدا کړه. نو دوی چې کړه دې سورلې دوی کو، او دې سامان او دې توخی ته وکړو، نو دومره خوشاله شو چې د خوشحالۍ نه غلط شو، وی اللهم انت عبدي وانا ربك، تزما بنده وزستا ربيا، اخطا من شده الفرح. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحالی نه خطا شو. دا سړی چې څومره خوشحاله شوی دی په دې سورلۍ ملاویدو باندې، الله د دین زیات خوشحالی کې دی، بنده په توبه ویستو باندې. نو فایده زمونږ ده، او خوشحالی کې به رب العالمین د الله طرف نه عام اعلان دی، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اي مؤمنان طول الله توافش قلونا طول نكي او تقولون نباك سوكتي اغب پیغمبران دي. رب العالمين ده نيكانو خلقو صفت ذكر کرده، ده نيكانو ان ده نيكانو خلقو نم گناه كي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله دين كلا جناكي أو كلا بجناكي وقيكين الله وترياتش خلوا دعينا بكسكي فاستغفروا لذنوبهم نبي أبخنا قواري ذا الله نجي الله زمون قناهون من توبة دعيني كانوا خلقوا طريقا دي سنيش كيري جو سرد بالكل دو قناهون نباكي خودی سے کہہ دیجیے کہ اس نے گناہ کی گئے وہ گناہ پر سم دستو بہ ویسے او بے ذرا گناہ سے نہ واپس کی جسے کہہ دیجیے خودی سے کہ اس نے بالکل تو گناہ نہ سپائی نہ دیا مقام صرف پیغمبران ہو جی کیا اللہ سے تری یہ گناہ انہوں نے ہوتا نا وہ گناہ کی ہو تو بی دین اور دیندار ہے کسے فرق دے کہ گناہ نے دوڑ نہ کی گئی فرق پہ کسے دے فرق دے دے چی دا دیندار نا گناہ کل نا کل کی او دا بیدی نا جون طول پنا فرمانی آنو کی دوی ما بیدی نا کی اس حیاء پکی نی او نا دا اللہ نا یری او دی دیندار دتا کدی اللہ رایات کو او یاو تا بخپل رایات شو دا گناہ پا قضی کی پریدی نو دری ما د دې بيدینه د ګناه نه بعد هیڅ پروا نشته چې زمانه ګناه شوی خاک کشن ژوند تیری سم چې مخکې او بلکې ګناهونو له ښه زور ورکي هر چې دیندار دی د هغې د ګناه نه بعد سمدست الله ته واپس شي او بیا دې ګناه ته نه واپس کېږي دقې پخې رادی او دقې پوخ عزم نو الله وایي تاسو خطاګانې کوئ تاسو ګناهونه کوئ د شپې او د ورځې وانا اغفر الذنوب جميعا لو زغ طول غنون تاسو تبخم فاستغفروني اغفر لكم لو زمان بخنا غواړي زبر تبخنا وکم هر وخت په جواب باندې دا خبره راولا او جبو سرادتك استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اني استغفرك واتوب اليك اللهم اني استغفرك واتوب اليك دا په مخ به خپل جواب باندې ساته د دې څه وزن دی چې تا به تنګ کي وخت به ډېر لږي اسم ته غلی به نن شي وځي کې په لارې روانې ګاډی چلې څه کار کې دا ورد استغفار په مخه دا وایه په مخه دا وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ګوره په یو ورځ کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې د سلو نه زیات پیرې استغفر الله وي یو حدیث کې اویا پیرې راځي دا په یو مجلس کې صرف زمنګ دغه نه ته پوښتنه وکړه ته په دې یو مجلس کې صرف د الله نوم څو پیری اغستې دی پرې د استغفر الله د دین خبره پکې څو پیری شوې مجلس د پالتو خبرو نه او د ګناه د خبرو نه ډک خو ته پکې څو پیری الله یاد کړی دی څو پیری ته په پیغمبر باندې درود ویلې دی دغه نه بعد الله وایي یا عبادی ای زما بندگانو انکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني اي زما بندگان والله وي تاسو سره دومره طاقت نشتی چې مال سره ضرر راکړي او نه تاسو سره دومره طاقت شتی چې ما ته فایده راورسوي یعنی دا مخلوق نه الله ته نقصان رسولی شي او نو ته فائدہ رسولی شي دا ټول کمزوری د الله په مخ کې او څنګه به کمزوری نه دا هغه چا په مخ کې چې چا پیدا کړی چې دا ټول مخلوق را جمع شي چې الله له نقصان ورکړي نو نشي ورکولی یا ټول را جمع شي چې الله له څه فائده ورکړي نو نشي ورکولی داسې بېزاره رب دی او داسې غني رب دی او دا صرف دی چې هیڅ چاته حاجت نه لري بلکې ټول خلک هغه ته حاجت لري سورۃ فاطر کې د آیت کې او تاسو مانځ کې مو اوریدو یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله وي اي خلقو ديني دي ويليش اي ايمان والو اي خلقو تاسو طول طول طول دا الف ندي ياكو كبيغمبر دي كنبي دي كولي دي او كزورور دي ككمزور دي كخيست دي كبدرنگ دي طول كعرب دي وكعجم دي انتم الفقراء الى الله تاسو طول دا الله بمخي غريبانان وفقراني تاسو طول محتاجي الله تا تاسو طول اگر اللہ تا محتاج تاسو دا غب مخی غریبانان یه تاسو مسکنان یه تاسو کمزور یه تاسو دا غب مخی ایس طاقت نلری والله هو الغنی الحمید او اللہ بیزار دا استایلی شوید حاجت و تا منگ لرو او حمدون او سناگانی منگ بیانو او اگر ایچ چا تا زورت نلری نزمان دی حمدون او سناگانی تا زورت لری نزمان دی عبادتونو تا زورت لری او نمان تا زورت لری نزکا بسی داوی لو ان اولکم یا عبادی ازما بندگانو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کچر تا استاسو اولنی و آخرنی او استاسو انسانان او استاسو پیریان كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم دوی دیسی تقوى دارشی او دیسی دین دارشی لکه دیو تقوى دار انسان زرچی بر طول طول دا اولنی انسان نوال دا آخرنی پوری دا طول انتهایی پر ازگارش او صرف دا انسانان و خبر ندا ورسر سوکی چی پیریان و سرمی او دا طول دا اللہ بندگی شروع کی ما زاد ذلك في ملكي شيئا الله زما په بچی کې وی زیاته را نه ولې یی بازو خلکو دا مطلب دی چې کله عبادت کې یو قسم زباتی په الله باندې ته به چې در الله سره خو کړو بس الله په بچی کې زیاته را نه نه ته زباتا زباتی خو به الله تعالی طاقت درکړي او تعالی توفیق درکړي دی عبادت الله وی خفل پیغمبر تا فسورة المدثر کی وثیابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر اے پیغمبر خفل عمل تا با دی نظر نگوری چو گره ما دیر عمل کرده چرتون از باتی چی زمان عمل دیر چی پیغمبر خفل عمل نیش از باتی لی موتا بسو از باتو تا پا اللہ با نگوری در تک خطا منز باتی کسنگا کنها دا یو څو روپاټۍ چې د الله په لار کې ورکړي دا کسې یادی او که نه دا چېرته دوا به یې لاس دوا ته به دې لاس اوچت کړی په میاشت کې په کال کې په هفته کې هغه هم ستا ضرورت و هغه زباتي که دا ټول مخلوق د الله بندګي شروع کړي که نه الله ته ذره برابر فایده نه میلاویږي دې ته خو کولو کوي ورې دا مه وته چې الله ته د سجده لګوو د تندې په ځمکه باندې ږدو که نه نو پا دیگه طول فایده و خیر زمان در پاره دی من چرا دینی زدکو دلت جناسیو او دی درسونو که کینو در طول فایده گره زمان گره دانی چی تبیه بحر عرضی که بیانه و یو قسم از باتی پا اللہ بند کتر اول اگه کنه او پا لکاو رو پاید اللہ پا لارکه ورکه فایده طول استاده نو دانی چی تبیه اللہ بانی اوز باتی او کته دا ټول عمر لنډه ده کته دا ټول عمر د الله بندګیو کې او دیسی بندګیو کې چې را سر او د تندې د ځمکې نه د سر را اوچت نه کې بیا هم ستا د عبادت د الله په بچۍ کې ذره برابر زیادت نشي راوستې نو ته خطا بندګي به څه یادې چې ما دا کړي دی او ما دغه کړي دي نو واوره یا عبادي ای زما بندګانو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كستاسو أولني أو استاسو آخرني استاسو فيريان استاسو إنسانان كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم دا طول سم بيدينش دي تشي لك دي بيدين إنسان أو دي فاجر فاسق إنسان زرا دي طول دا جلو دا قشانش أو دا طول دا اولنی کس نوالا دا آخرنی پوری پیریان و انسانان طول دا اللہ سر دشمنی شروع کی او د الله د بندګۍ نه منکر شي او د الله نه فرمانیانی شروع کی او بغاوت کی، نو ورا ما نقص ذلك من ملکی شیئا، الله وی زما په بچی کې بسره برابر کم عمران ہوئی، الله وی زما په بچی کې وا زره برابر کم عمران ولی ګوره. یاد کیدا خبره کله چا په ذهن کې دی چې زه عبادت پرېږدم نو دا به څه کېږي؟ نو هېڅ پروایې مه کوه، کېږي به دا چې نقصان ځان ته رسې، رب العالمین په بچۍ کې خوسه کمی نه راشي. وله هېڅ نه و، وله هېڅ نه و، خو هغه الله و او غلشتی او غلبی. کسو کی بندگی کئی کسو کی نہ کئی، کسو کی منی کسو کی نہ منی، کسو کی اطاعت کئی کسو کی نہ فرمانی کئی، کسو داغ توحید منی او کسو کو سر شرک کئی، کار سکے او کو پہاڑ لا رضی اغرب تن فائدہ ور کولای شي او نو تن نقصان ور کولای شي. یا دا کده خبر قران کی زی پزی د ایتونی د کوسو تو په شو خبر بډی رکدش، خو زی پزی رب العالمین قران کی دا خبر کړی ده، من اهتدا فانما يهتدي لنفسه، کچا ته نی غلار مل او شی نو فائدہ خپل ده، ومن ضل فانما يضل عليها، او کسو گمراه شوی دی نو د گمراهی وبالون په غبان دی ری. سوک دی نسبتی دا چیز ہدایتی آفتے ہیں او پا دی سوچ کی دی سوک نا پوری دیشی زباد اللہ نا فرمانیو کم دا اللہ بابا چاہی کم سکا میرائش لوی لوی دشمنان دا اللہ تیرشی ویدی پا دی زمکہ بندی او شتی او ایبا او دا اللہ طریقہ دا چی پا دی دنیا کی دا اگر دشمنان امشتی او دا اگر دوستان امشتی لوی لوی دشمنان دا اگر تیرشی ویدی خوشی چل کردی اگر دشمنان و اللہ تس نقصان رسولے ہیس نقصان نہیں رسول اللہ شوی داری چې صرف هغوی تباه شوی دي، ځان یې تباه کړی دی، خپله دنیا هم تباه کړی، خپل آخرت هم تباه کړی. هغه الله و، هغه دی، هغه به وي. د هغه بچی هغه شان وه او دا او دقه شان به وي. د الله په بچۍ کې نه څوک کمی راوستی شي او نه څوک زیاتی راوستی شي. دی حدیث کی رب العالمین شان بیان شو دا هغه پراخه بچائی دغه طرف ته اشاره ده. وزید او کیدا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، تستاسو اولنی او تستاسو اخرنی، تستاسو انسانان او تستاسو پیریان، قاموا فی صعید واحد، دو په یو ډاګ ځمکه باندې الله ته ودرېږي دا ټول ګوره. فسألوني، او بیا هر یو انسان مانه هغه څه وغواړي چې دی چې د په زړه کې، او هر یو پیرې هغه څه وغواړي چې څه د هغه په زړه کې. نو اوس ګوره دې خبرې ته ګوره، سوچ کوي د اولني انسان نه والا داخلنی پوری ټول ولای او صرف انسانان نه دي، پیریانو سره هم ولاړ دي، او هر یو هغه څه غواړي چې څه په زړه کې دي. فاعطیت کل واحد مسألته، رب العالمین راولګېدو چا چې څه غوښتو که انسان دي که پیری دی، هغه هغه څه ورکړو. پراخ خزانه ده چې هر انسان او پیری له هغه څه ورکړو چې څه غوښتو. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، الله وی که زه دې ټول له هر څه ورکم اوس ګوره غوښتنې د خلکو ختمېدونکي دي، نه ختمېدونکي غوښتنې دي زمونږ، او چې څه غواړي هغه دې الله درکړي. انسانانو له او پیریانو له. الله وي زما په بچۍ کې به هېڅ کمی را نه شي مګر دومره لکه چې ته را ولګې یو ستن په دریاب کې اوردن کې به یې راوچته کړي. نو ستا چې ستن راوالې او په دریاب کې دننه کې به یې راوچته کړي نو څو سره راوچت شي. د الله داسې پراخه خزانې دي ځکه حدیث کې رضی الله اکبر حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ید الله ملا د الله لاسونه ډک دي ډک کولاو دي پراخه دي لا یغیدها نفقه په خرج کولو سره کمیږي نه د الله هغه خزانې داسې ډک دي د الله لاسونه ځکه یهودو ظالمانو ویلو وقالت اليهود يد الله مغلولة الله يهود دا خبر كلو جلاس دا لا تنجي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا الله لا سنة خد دوي تنجي بخلان خدادي لعنت ولا شيء دا بدوي باني بل يداه مبسوطتان دا لا سكولاو دي براخت سحاء الليل والنهار پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر ما خام الله خرچ کوي سحر ما خام الله لګي نبی دې وزه حتی پر د وی دې توکلې ارئیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض نو دې ته سوچ کوي کنه چې کوم وخت نه الله زمکه او اسمان پیدا کړی دي د دې وخت پوری څومره څه دي خلکو له ورکړي دي سوچ کوي دې د کوم وخت نه چې ځمکه اوسمونه پیدا دي او د اوس پوری هر مخلوق له ورکړي دي هر مخلوق له د یوازې خبر انسانانو نه ده چې صرف انسانان دي ها او صرف د پیریانو ده ټول مخلوق به وایي صرف خبره دکه زنده سره هر زنده سره رب العالمین دل رزق ورکی په دو باندې رحم او کرم کوي د ده فریاد اوري خبر صرف د انسانانو نه ده خبر صرف د پیریانو نه ده دا به څه ناشنا خزانې چې د هغه وخت نه ځمکه عثمان چې پیدا شوی دی او د اوسه پورې د قیامت پورې بیا په آخرت کې دا ټول ارشه د الله د خزانو نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم وی دې ته خیال لري خبرې ته فانه لم یغب ما فی یده د څومره څه چې الله لګولی دي او ورکړی دي د الله په خزانو کې زره برابر کمې نه دی راوستي داسې پراخه خزانې دي. تیږي یو څو خبرې یوه چې د الله دومره پراخه خزانې دي ته څه شي یېرېږي یېره د څه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وو که نه بلال ته بلال وی لګوه لګوه مه یېرېږه مه یېرېږه چې عرش والا به د باندې تنګ شیا را وویلي د هغه سره پراخه خزانې دي لګوه. اسماء رضی الله عنها ته ویلي وو وي اسماء غوټي مور کوه کنه الله به غوټي ورکي او سبحان الله من هو بخفل استرقوا لي دلي تاسهم لي دلي سوك جي غوتي وركي الله فيم غوتي وركي كم سڑي چي مال دا الله پلار کی نلگي او صرف دا جمع کولو دا پار الله پیدا کری دی دنیا کی دقی دا پار راغلي جمع فاوعا جمع کئی و لوخو کیگ دی او شماری او خان دی وطا او موبایل کې اکاونټ کولوي او صرف ګوري دي نمبر وتا او د خندای شین وتا پروځي الله هم غوټي ورته حضرت یو اشکال سره راځي ولې دې بخیل شړي سره مال نه نو څنګه الله غوټي ورته چوکیداری ګرځولې دي دا مال الله د دې په ذریعه بل چاله ورکړي دا غریب خو په کیسه منځ کې راغلی دی غوټه دغه شو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوټه مور کوا جن الله به غوټه ورکی ګوره الله به باندې رحمتونه او نعمتونه باندې کی او یره سیسی چې زمونږه غلو ایشان ول رب دې او د خزانو مالک هغه دې او الحمدلله چې د خزانی دغه بل اسکری د مخلوق بل اسکری دې ګینه په معمولی خبره وره لري عزت رزق بندو او سب مهربان رب دې زار او قربان داغه نه چې مونږه سحر ما خام داغه نه فرمانی نه کو خو یو روزی باندې رزق نه ربن کړي او زمونږ سره چې د چا سره منډه وو او را سره معمولی وران شي نو ټلیفون وته وکړو چې بیا مخ ګورې راښکاره نه کېدلته زه څه کوم او ته څه کې ته زما په کمپنۍ کې کار کې ته زما بې عزتي کې ته زما سره دیاړي مارې ته په ما پسې خبرې کې ته زما په مجلس کې کینې پاسې ته ما پسې داوې چې بیا دې وینې نه او د ده به څه تنخواهي او څه به پیکړي او څه به دیاړي او زمونږ دینه فرمانیانو ته وګوره او دغه عرش ولې مهربانیانو ته وګوره چېرته به چای رزق بند کړې زمونږ نه فرمانی او هغه رزق راکړي مونږ خو پرېږده مونږ خو بیا مسلمانان یو ی کافرانو ته وګوره کافران دغه دشمنان دغه سره ښه کولاو دشمني کوي دغه د دین سره دشمني کوي دغه د ملګرو سره دشمني کوي او له بیم رزق ورکه زکه چې الته الله دې رزق چې مواری اغستې ده هر زنده سره چې دلته دې رزق ول الله ورکه اوس کله زنده سره کې د الله منی او کنه منی او رزق بچایو رزق په الله دې یعنی دې سم کولای شي چې د رزق سکی بند کی بندولای شي کني شي د الله سره اختیار شته کني شي قادر ذات ته بندولای شي نه بندي داغه پراخه خزانی دی الله داغه پراخه رحمتونه دی الله نو دویمه خبره دا دویمه خبره اولنی خدا شو چې دا پراخه خزانی دی الله دی نو به یره سر دویمه دا چې دا پراخه خزانی دی الله دی ته بیا په مخلوق پسې منډې وای دا خزانو ولا تقوا یې کنه دغه الله ته چې ته لاس وچته وه چې ته جاړه وته زاري وته کوه عجزي دغه په مخ کې راښکاره کوه ته خو ته وغواړه که نه ډایرک دغه سره ولې رابطه نه کي چې یو انسان پسې منډې وای چې هغه محتاج دی الله ته او هغه انسان چې په چا پسې منډې وای نو هغه محتاج دی الله ته او ټول محتاج شو الله ته نو ته ډایرک دغه الله سره ولې رابطه نه کي نو دریمه فائده به کیدا ده د الله لاس پراخ دی ډک دی نو د دغه رب بند کی بم د صفتی چې لاس به شي لاس به پراخ دی دغه به بند کی بم به د صفتی چې لاس به پراخ دی مونږ سیرت کې ابو روزه خبره ذکر کړه پیغمبر رسول الله چې وفات کیدو او عائشه رضی الله عنها ته وی هغه سره زر پراچې دی زمان نه ده خوخه چې د الله سره ویلو شو د کور کې پراتی دا ور کې غریبانه ول نه په غریبانه کې تفصیل عائشه رضی الله عنها او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې پاتې شي نو دا غیمه به دا خوین او به د ابو بکر صدیق لوري مالی راغله خواله ما جګر دای خو له مال راغی او تقسیم شروع کو او غار سه تقسیم کو نو خادم او تی ام المؤمنین وی دومره سبب دی وکي پرې خو دی چې سم اغسته وستانه روزه ده خو باندې بالکل ورشي دومره سبب دی وکي پرې خو دی چې سم په اغسته وستانه روزه ده خو باندې ورشي دا د مؤمن سره دی ځکه چې ته په دې یقین دی چې په عرش باندې یو رب دی او دا هغه پراخه خزانې دي هغه برکې مال راغی نه يا عبادي ازما بندگان الله انما هي اعمالكم استاسوا عملون دي احصيها لكم الله سكي عمل دچا دي عمل زمن دي خلو الله سكي احصيها لكم الله يزيد الاشمارم لكما شمار المطور جي لكي الله شماري ارصد الله سر ريكارد پروتے ثم اوفيكم اياها او بیا به د قیامت پر ورځ د هغې بدله تاسو ته درکړو د الله دا کار دی عمل نو کېدل او بیا موږ ته بدله ملاوېده د بهر نه به کیسه وشو څه کمی زیاتی پکې راغې خو موږ که څه دي چې کومه وته کړې دي احصاه الله ونسوه سورة المجادله کې الله وایي که د دوی نه ګناهونه هېري خو موږ ته یاد دی الله وي موږ شمارلي دي ما وته چې کوم ګناهونه کړي دي موږ ته یاد دي خو هغه عرش ورته یاد دي ګورې د هغه سره یو ناشنا ریکارډ پروت دی یو مطوب له سرائر د قیامت پر ورځ به دا رازونه راښکاره کېږي چې تا الله ته ودرېږي که نه داسې هر سره ته وچلی چې دا ته نه دا پلانې ورځ پلانې وخت او ته دا ګناه کې دغه عجیبه ذلت دی چې الله به په دغه انسان راولي او الله یې دنیا او د آخرت ته رسوایي نه موږ وساتي نو که موږ نه هېر شوي یو خو الله ته څه دي الله ته یاد دي وما کان ربک نسیا الله نوټ کړي دي شمار کړي دي لیکلي دي او موږ له بدله راکوي بس عمل خو مؤکد دی چې موته کړی دي نو ځکه وایي فمن وجد خیرا فلیحمد الله نو که چا بدله کې خیر وموندو مطلب دا چې ثواب یې وموندو فلیحمد الله نو دې دې د الله حمد وی شکر دې ادا کړي ومن وجد غیر ذلک او کده دین علاوه نور څه وموندو ګوره دې ونه چې نور څه څه دي دغه عذابونو یعنی دومره سپک عذابونه دي چې الله یې تذکرم نه کوي ومن وجد غیر ذلک او چې د دې ثواب او نیکیو نه علاوه دې پکې نور څه وموندو اے د آدم بچیا فلا يلومن الا نفسه ندي ملامتك اي مگر خپل ځان الله ملامتك ديش ها یو سره کراولې کې د کوم پر الله ملامتك اي ها پس به ملامتك اي پس چې الله ته دین نور علیګلې یا الله ته کتاب نور علیګلې یا الله ته پیغمبر نور علیګلې یا الله ست نصیحتونه موږ ته نور علیګلې یا الله علما نو یا الله طاقت نو روغ صحت نو ځواني نو کومه خبره وکې کومه خبره ته کې چې ستا عذر قبول شي فلا یلومن الا نفسه د قیامت پر ورځ چې څوک هم تباه شو والعیاذ بالله نو صرف ته ځان ملامت کوي صرف او صرف په ځان ملامت کوه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله وی ولي دمر عمر من النو در کړي چې یو نصیحت اغستون کې به کې نصیحت اغستې شي شپېته کال عمر ته تیر کو او یادی تیر کو سلوی خو دیر کال لري تیر کو سل کال لري تیر کو ته بیا م الله ته وی چې موقع راکا او ځنه پوښي د شلو کالو په عمر کې پریاله په ډالر او په روپۍ بلکې شل کالو غوړ ډیر وي نن سبا خدای ما شومانان چې کم دي دا تو نه لسو کالو دیم پریاله په روپۍ او په ډالر پوي دیم د انټرنیټ په دې قصو باندې پوي دیم په دنیا باندې ښه جوړ پوي نو ته چې شپېته کالې د دنیا کې تیر کړو ته نه پوه شوې په دې باندې چې الله سوی د الله پیغمبر سوی انگلیش دې زده کړو خبرې دې په انگلیش کې کولې ورته په قرآن باندې ځان نشو پوه کولې د انګریزانو د ملکونو پورې تا په رزق پسې منډې ووهلې چېرته دې عالم درس له خوا ته جمعه ته نشو ورتلې په پردي ملکونو کې کلونه دې تېر کړو د پیسو ګټلو دپاره دې عالم سره ته نیمه ګنټه نشو کېناستې چې مزدورۍ کې ورته ضرورت راغی دنیا کې ضرورت راغی پردی ژبه دې زده کړه په لږو ورځو کې تعلیم جم نه زده دې کړه ورته قرآن نشو زده کولی چې فیسبوک او واټسپ او انټرنیټ عام شو نو ته سره د دې چې بې تعلیمه یې ته بیا هم د فیسبوک هغه ټکي زده کړو د واټسپ هغه دې زده کړو هغه د انګلیش هغه ټکي ته وسو لګیا استعمالوي که دا محبت سره الله د کتاب سره ولي ته نشو زده کولی تحدیثو نیشو ازده کولی آل تا دی مین محبت تینو زکر دی بسی فیسبوک ازده کو بودا بم لیگیا یه بودا دا سفنگیر بلیگیا دا موبایل که بگواتیو خزم لیگیا ای ماشوم لیگیا ای بودایم لیگیا ای مولای سیبم لیگیا ای جاہلم لیگیا ای شوق دی حوزوی ما کدې خلکو باندې امتحان راوسته غواړي کنه چې چرته په حکومتونو کې حکومت په خپل خلکو باندې صرف یو دو غنټو انټرنیټ مون کې تر دې حالاتو ته بیا ګوره ختم دي انټرنیټ ختم کړی دي د کیسره ژوند تیرې د قران تلاوت کوم چې دا قران په راتي راواله وی ګوري دا چې بده سمه دوره پرته دا راواله زموږ د جمعه ته دا راواله وی ګوري بده سمه دوره پرته ده دا څوک راغی دلته زه دې جمعه ته راځم دلته امام یو منزل زم راځم زه ګورم دا چا راغستی دی ښه سړی هغه دی چې اقامت لره منډې وایي دته د قرآن ویلو موقع کله میلاویږي سلام یې ګرځولی نه او په دروازه باندې بیا وردنګېږي د کوم ټینګ قرآن وایي دې د فیسبوک نه نه دمه کېږي دا قرآن خو هغه وخت کې و چې د انټرنیټ نه وي موږ چې به جومات ته رانووتو دا بنګار به جوړو خلکو به قرآن وي ښایسته ښایسته اوازونه به وو چا به ژړا کوله څوک به د ستنې سره ناست څوک به دیوال ته به ډډه لګولې وو اوس خو داسې پراتې دي ما ته چې کله ملګري ووي راته وي یاره وي اوس خو حکومت دا اعلان کړی چې کرونا د لاسه به دا مصحفونه په جومات کې نه ږدي ځکه چې احتیاط دی کېدی نو مې راشي وسی پراتو نو کې دې اسی پراتو دلته چاره غشتي دا نو کوي او کني زمونږ دغه سره سکار دي زمونږ سره خو اهم شی چې په جیب کې فیسبوک پروت دي دا اهم شی دی یعنی ساره نه وځي زمونږ سره اهم شی چې واتس اپ پروت دي ګنې مرو زمونږ سره اهم شی چې یوټیوب وي چې زمونږ زړه سره غواړي چې هغه بګي ګورو ګنې تباکی ګورو زموږ سره هم شي نه دی قران او حديث درسونه بیانونه د خپل ډیرو لګو خلکو په برخه باندې دي او باندې به دا جوړ کړي وي چې دا مګر سره دغه به کې ورو بیانونه تا هفته کې شو بیانونه ورې دي له والي په دې باندې چې ته پوښتې چې نه کومه غره نه زماره څوک جواب راکې او کرے کړو په دې ځخه براختاري شي دا یوټیوب ته په دیوب ته کې څومره استعمال کړي او په دی فیسبوک کې خل چې ته موبایل ور دوري څومره فیسبوک چلے وس رو بس مال یو کس په موبایل لکه زره ته اوس کوم چې دی بورز کې 24 غنټو کې څومره فیسبوک چلے اوس به پته ولګي دلته او چې دلته مونږ کله موږ 2 منټه وګت کړو بهر د دروازې سره خلک ولاړ یاري او بلته وي ویره نه ني مونږ وګت کو او په 24 غنټو کې سوارلس او شپارلس گنتی تا پا انترنیٹ کی گوتی ہوا اغیس خبرانا تب دا قیامت پروز اللہ تا سوے یعنی سو زر با پیش کے سو زر دیتا سرا اللہ ذکر فلائلو من الا نفس پس زن بلا مت اکا دا نعمت تل اللہ در کو انترنیٹ ہو دا زیدی خلاف نہیں ہو خود نعمت قدر وکړه په دې طریقې سره چې استعمال کړي د ضرورت مطابق په هغه څه کې استعمال کړي چې الله پر راضي کیږي بس او به کې خبره ختم شو نو فلا يلومن الا نفسه. الله وی کدا قیامت پورزم د جهنم فیصله وریدا او د عذاب فیصله وریدا نو ګره سری په ځان ملامت کوي بل هیڅ څوک تاسو نشي ملامت کولای بل بسوک ملامت کی ها په دې مخلوق کې بسوک ملامت کی ځا الله حجت قائم کړی خو صحیح شو ځا په دې مخلوق کې څوک ملامت کولای شي بالکل شیطان ولی ملامت کوي شیطان خصفا ویلی زبتا سر دشمنی کم تا ولی منالا نخواغم تا توی ولی امو انفسکو شیطانم تا توی ماما ملامت کوا زام ملامت کوا ناسته نخو تا توی ویلی زبتا دشمنی ما نو تا ولی منالا ملامت آقشو کتشوی اکم ملامت کیگی دا اللہ را طرف نو ملامت کیگی چرا اللہ اینا دا منالی خوماو تا خویلی شو ملامت کوا یو سړی راځي تاله د چرسو سیګریټ درکې چې دا وسکا او ته وسکې څوک ملامت دی اچھا چې درکې بل ځان او په دنیا کې به د چا خبره واورې لکه اوس زه تاته دا وایم زما نه مني ګورې ښه حالانکه ما سره د ښه محبت کې ما ته پته دی خو زه تاته دا وایم دا یو هفته چوټي وکړه ما سره چکرې وو دلته نه مری بیا یو هفته کار لمزه او ما سره ګرځو چکرې وو بیا به دومره سوچونه او دومره په دې کې نه مني بس خو چې د الله د نافرمانۍ خبره شي نو د شیطان هم مني د هندو هم مني د یهودي هم مني د نصراني هم مني د ګناهګار مسلمان بې دینه مسلمان هم مني او د هر څه بیا مني بیا د عقل ګر پوه شوی نه یم په ځان ابو دنیا کې وخ په خو خیال نو دا ګوره دا جمله زم چې کور ته ځي او په زړه کې وي شي فلا يلومن الا نفسه د قیامت په ورځ هیڅ عذر موږ سره نشتی ګوره او نه موږ څوک ملامت کولای شو الله خو په نمونو طریقو سره حجت قائم کړی دی په قسمه قسم طریقو سره خدا مخلوق هم نشو ملامت کولای مخلوق من شو ملامتك والله يوم بحال بند رحمك الله من ده هر قسم گناه غیر ساتي رب العالمين دي زمون گه اخيري خاتمي په ایمان سره کی الله سبحانه وتعالى دي دغه پراخه او دکو خزانونه دي الله مغلم پراخه او حلال روزي او نعمتونه راکي او الله سبحانه وتعالى دي چرته مونږه نه محتاجي مخلوق ته او الله سبحانه وتعالى دې زمونږ چې کومه کوتاهی نشوي دا غږ الله مونږ ته معاف کړي ان شاء الله پر روان درس کې به 25 نمبر حدیث شروع کو الله سبحانه وتعالى دې توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.